ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 5 lipca, minęła 20. Krzysztof Zeglewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek motocyklistów między Opocznem a Sulejowem Łódzkim. Tydzień do wyborów prezydenckich, kampania zbliża się do finału. Większa liczba nowych przypadków koronawirusa we Włoszech, pierwszy raz od maja. Na początek serwisu zachodniopomorskie. W Dziwiżynie zderzyły się dwa autobusy i bus. Co najmniej 14 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Nie ma już żadnych utrudnień na drodze krajowej numer 12 po tragicznym wypadku między Opocznem i Sulejowem w województwie łódzkim. W miejscowości Radonia zginął motocyklista. Jechał razem z grupą kolegów, którzy po zderzeniu powpadali na siebie. 22-letni kierujący motocyklem nie zachował należnych środków ostrożności, najechał na tył innego motocykla kierowanego przez 28-latka. W wyniku tego zderzenia 22-latek znalazł się na pasie dla przeciwnego kierunku jazdy i tam został najechany przez Opla Zafirę. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Na miejscu trwają czynności. Prosimy o szczególną ostrożność. Informuje Joanna Kącka z łódzkiej policji. Pozostałym uczestnikom wypadku nic poważnego się nie stało. Kierowca Opla był trzeźwy. Wszyscy jadący w grupie motocykliści będą przebadani na obecność alkoholu we krwi. Wstępne badanie wykazało, że byli trzeźwi. Ostatnia kampanijna niedziela. Za tydzień będziemy wybierali prezydenta. W Katowicach był Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił, że cała Polska musi się uczyć Śląska. Podczas spotkania z mieszkańcami wspominał pacyfikację kopalni Wujek w 1981 roku. Pierwszy raz, kiedy usłyszałem o Śląsku, to było wtedy, kiedy cała moja rodzina była nieprawdopodobnie smutna. Nie wiedziałem, co się dzieje. Byłem zaledwie 9-letnim chłopcem i usłyszałem wtedy o strzałach w kopalni Wujek. Tak większość ludzi z naszego pokolenia dowiedziała się o Śląsku. I chciałem wam powiedzieć, że zawsze Śląsk kojarzył nam się z bohaterstwem, z ciężką pracą, z przywiązaniem do wartości. I zawsze kojarzył nam się z ludźmi, którzy mieli podgórkę, ale nigdy się nie poddawali. I zawsze kojarzył nam się z Polską! Do poparcia Andrzeja Dudy zachęcał w Bytowie na Pomorzu premier. Według Mateusza Morawieckiego druga kadencja prezydenta jest szansą na kontynuację polityki rządu dla takich miast jak Bytów. Wy w takim pięknym mieście jak Bytów pamiętacie szklany sufit, pamiętacie jak elity III Rzeczpospolitej nie dbały o wsie popegeerowskie, o małe miasta takie jak Bytów, dbały tylko o wielkie miasta i nie dajmy z powrotem się tej filozofii turboliberalnej Trzaskowskiego rozejść po całym kraju, nie dajmy się tej logice, bo Bytów nie może być znowu strącony do niebytu. Kandydaci mają jeszcze 5 dni na przekonanie do siebie niezdecydowanych. Głosowanie w przyszłą niedzielę. Po raz pierwszy od ponad 2 miesięcy zwiększyła się liczba nowych przypadków koronawirusa we Włoszech. W ciągu ostatniej doby zmarło 7 zakażonych osób. To z kolei najmniej od końca lutego. Do 6 z 7 zgonów doszło w Lombardii, gdzie stwierdzono niemal połowę ze 192 nowych przypadków. W pozostałych częściach Włoch sytuacja jest pod kontrolą. Powstały nowe ogniska choroby, spowodowane głównie zakażeniami od osób przybywających z zagranicy, ale udało się je wyizolować. W 9 z 20 włoskich regionów nie stwierdzono nowych zakażeń, a w 8 dalszych było ich kilka. W tej chwili na koronawirusa leczy się ponad 14,5 tysiąca osób. Po raz pierwszy od maja zanotowano minimalny wzrost liczby chorych. O kilka osób, do blisko 950, zwiększyła się liczba hospitalizowanych. Ponad 70 pacjentów przechodzi chorobę ciężko na oddziałach intensywnej terapii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Z powodu ograniczeń związanych z koronawirusem 17 obywateli Ukrainy utknęło na lotnisku w Atenach. Ukraińcy przylecieli do stolicy Grecji z Kijowa, mimo że granice krajów Unii są zamknięte dla ruchu turystycznego z Ukrainy. Ukraińcy do Aten przylecieli rejsami tanich linii lotniczych. Nie posiadali dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy. Jak relacjonują ukraińskie media, 17 osób, w tym dwoje dzieci, zostało przewiezionych wczoraj na posterunek policji na lotnisku w Atenach. Zatrzymani poinformowali, że zabrano im też bagaże. Dziś kontaktował się z nimi konsul Ukrainy. Jak poinformował, Grecja chce zastosować wobec Ukraińców procedurę deportacji i objąć ich kilkuletnim zakazem wjazdu, czemu ukraińscy dyplomaci próbują zapobiec. Kolejny bezpośredni

chcę być. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Tomasz Mann na rowerze, na kaszubskich ścieżkach. Dobry wieczór, słońce jeszcze nie zaszło tamże. Dobry wieczór, nie zaszło. Już dojechaliśmy z Wrocławia z rodzinką nad morze. Mhm. 550 kilometrów. To jest wyczyn. Muzyka to jedyna twoja pasja. Futbolistkami ujawniłeś 3 lata temu, bo 3 lipca 2017 roku kolejną pasję swoją obok muzyki. Mój synek gra w piłkę nożną w juniorskim klubie. I oczywiście oglądamy bardzo często razem mecze, ale jak są bardzo ważne mecze, to wtedy ogląda ją z nami też nasze dziewczyny. I pewnego razu, jak był bardzo ważny mecz Ligi Mistrzów, my wszyscy zasiedliśmy przed telewizorem i nagle oświeciło mnie, ponieważ komentarze dziewczyn były dla mnie bardzo zaskakujące, bardzo śmieszne i zupełnie inaczej wtedy spojrzałem na piłkę nożną, bo na przykład mówiły, jak każdy piłkarz jest ubrany, uczesany i jak się zachował. Pamiętam to spotkanie nasze wspólne przed telewizorem, zainspirowało do napisania właśnie futbolistek. Dodajmy, że tutaj te dwie twoje pasje w tym słuchowisku spotkały się, gdyż obok tematu piłki nożnej pojawiła się bardzo specyficzna muzyka. Państwo już wiedzą, kto te ostre dźwięki generował. Próbowałem użyć do tego słuchowiska swoich riffów, ponieważ bardzo często oglądając mecze też mam w garści swoją gitarę Ibaneza. Taki rodzaj energii, która niesie ze sobą energia piłkarzy, którzy muszą przez te 90 minut biegać i mieć w nogach motor, żeby zdążyć za piłką, bo piłka jest zawsze jakoś tak szybsza od człowieka. To jeszcze powróćmy do tych breakoutów, których piosenkę przywołaliśmy. Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Ja wychowałem się w Rzeszowie i pewnego razu, uciekając ze szkoły, bo ja nie byłem miłośnikiem szkoły, wpadłem na Tadeusza Nalepę, mojego idola, i powiedziałem do niego po angielsku sorry. I on też mi odpowiedział po angielsku okej. Okay. Miałem wtedy lat 16 i już miałem taką gitarę elektryczną, nazywała się Jolanta. Zresztą miałem wtedy parę swoich takich zespołów szkolnych. Śpiewaliśmy oczywiście piosenki pełne buntu i przeciwko systemowi, który nas wtedy chciał tłoczyć machinę ideologii, a myśmy się nie dawali. A to były lata? 80. Jeszcze pojechaliśmy, pamiętam, do Jarocina i tam też krzyczeliśmy naszą piosenkę Czerwony rodzynek nas nie zje. Dzisiaj przypominamy te twoje pasje, bo przecież przy niemal każdej twojej premierze dochodzi do spotkania naszego. No i te wszystkie anegdoty z twojego życia w zasadzie poznaliśmy. No ale ponieważ powtarzamy słuchowiska, to powtarzamy też pewne sytuacje. To też domagam się jeszcze nieskromnie, byś wspomniał trzecią twoją pasję. Pamiętam, że to było w sanatorium. Wtedy byłem chory na taką chorobę, która się nazywa astma, w latach 80. I pamiętam, że przyjechał taki pankowiec i spał ze mną w pokoju, też miał astmę i włączył listę przebojów programu trzeciego. Słuchaliśmy piosenka po piosence i to był ten moment, kiedy narodziła się we mnie miłość do trójki i właściwie od tamtego piątkowego wieczoru w latach 80. w Szczawnie Zdroju, w sanatorium Zuch, narodziło się właściwie z trójką wszystko, bo nie tylko muzyka, ale co za tym idzie też poczucie wolności, poczucie niezależności, buntu, jakości, świetnego stylu, no i oczywiście jakiegoś takiego przytulenia ludzi jednak, bo Trójka ma, myślę, że zawsze będzie miała coś takiego, że przytula jakoś usznie ludzi i ze sobą wiąże. Ta pasja jest oczywiście też związana z tym wszystkim, co jest w tym słuchowisku, czyli miłość do futbolu, miłość do muzyki rockowej i po prostu miłość między ludźmi. Bo to jest takie pacyfistyczne radio. Zdefiniowałeś nasz kod genetyczny. Za każdym razem, ilekroć tę historię opowiadasz, wzruszam się do łez. A teraz, żeby opanować emocje, poproszę cię, żebyś wybrał ty piosenkę kolejną. To będzie zespół AC/DC, dzięki któremu w ogóle zacząłem długie włosy nosić i oczywiście gnębić moich rodziców i sąsiadów. Będzie to numer Thunder Track. Jest taki zespół Steven Seagulls ze Stanów Zjednoczonych i oni zrobili taką przeróbkę, która mnie bardzo śmieszy, bo panowie są właściwie takimi potomkami chyba myśliwy i grają w amerykańskich dziwnych instrumentach typu bałałajka, jakieś banjo. Wszystko jest takim przymrużeniem oka. Ja lubię bardzo komedię i uwielbiam się śmiać. No, przy okazji bałałajka, typowy amerykański instrument. Zatem posłuchajmy. We'll be right back. Tu Trójka. Program trzeci. Szanowni Państwo, to wakacyjne wydanie sceny teatralnej Trójki. Jak może Państwo zauważyli, coś zmieniło się. Tomasz Mann z nami jeszcze przez moment. Tym bardziej, że 18 sierpnia, Tomku, w zasadzie Polskie Radio będzie obchodziło 95-lecie, bo wtedy oficjalnie jako właśnie Polskie Radio zaczęło istnieć. I w związku z tym ja w każdej szczelinie audycji staram się włączyć ten wątek jubileuszowy. Więc ty w jakimś sensie, jako dramatopisarz, reżyser, również From Time to Time, muzyk, wpisujesz się w tę prawie stuletnią historię. To zobowiązuje. Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy wystąpiłeś w Teatrze Polskiego Radia? Pamiętam, że Krzysztof Sielicki wysłał do mnie takie zaproszenie na konkurs, chyba pod tytułem Człowiek nie jest samotną wyspą. Ja sobie pomyślałem, to ja mam takiego, żeby było, że człowiek jest w samotności. I taki wybrałem sobie bardzo smutny tekst Matka i Lampart. I pamiętam, że dostałem nagrodę za to słuchowisko. Ewa Dałkowska i Adaś Woronowicz zagrali wtedy główne role. I tak ta miłość tak mnie, że tak powiem, no zaprosiła do radia. Tomasz Mann w zasadzie już, można powiedzieć, był naszym gościem w pierwszą niedzielę lipca, czyli w trzylecie swojej premiery pod tytułem Fu. Dbo. Li. Wiesz, jeszcze mamy co najmniej dwa tytuły, które można by powtórzyć. Jeden będzie bardzo poważny, to może przydać się bliżej 1 września. Natomiast ten drugi zatytułowany jest Coś zanucę. Tę samą melodię już odtworzymy bez fałszowania, kończąc nasze spotkanie, a ty tylko proszę cię, byś podał tytuł tego słuchowiska. Thank you for the music. Dun, dun, dun, dun, dun. Moja Abba. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the song? That's what I mean. So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before. I wanna see.